जहां हम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जहां वो जाएगी वहीं हम जाएंगे। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की है। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की है। ओ यारो ये हमें लगती है सरफिरी। अरे आओ चखा दे मजा। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। इतना इतराती है, जाने किसकी भूल है। ये गोपी का भूल है। बिल्ली जैसी लगती है, मेकअप जब करती है। गालों पे तो लाली है, होठों पे गाली है। ये जो नखरे वाली है, लड़की है या है भला। खुद को क्या समझता है, इतना करता है। कॉलेज का नया नया मजनू ये लगता है। हमसे हो गया अब किसका सामना। आओ चखा दे मजा। खुद को क्या समझता है, इतना करता है। कॉलेज का नया नया मजनू ये लगता है। Hey! झगड़ा क्या करो हे यारो के हम यार हैं लड़ना बेकार है सबसे बढ़ के प्रीत है लग जा गले दिलरुबा